أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. وعن أبي سمح رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين، أما بعد. جنا بن سنتي الله جل جلاله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تعالى كن نيوتي باتاي دي شي مسألة ييغا خامني نيوم نيو اديو شي مسألة فقه حديث بيغا خامتاني موم لا نيو نيك دي غيس شي بلوغ المرام من أدلة الأحكام. عن أبي السمح رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. من عن أبي السمح جرنت سيدنا أبو السمح رضي الله تعالى عنه أنه قال نانا من قال وحنا رسول الله إن ولي الله صلى الله عليه وسلم يغسل ديفنا الرحس من بولي تي تور نخي تي ولي الغلام الجارية لير بجيجين ويرش وديفنا ويس من بولي الجاري من بولي الغلام تي mbeewali manam moy bu touré ndox al ghulam lir bu gor. Akhrajahu gennena hadith bi solo nako ci sen téré al imam abu daud as-sijistani rahimahullah wal hakim wa an-nasa'i ak imam an-nasa'i rahimahullah wa sahahu tawiral nako gannaaw bam ko genné ci téré bi al hakim moy imam al hakim an-naysaburi rahimahullah. Kon hadith bi gisson nañ ci jotay yi wessu lillahi alhamdul minna li nga xamantene kat momo adi wax ci takhrij be ak adi ci maanaay ak li nga xamantene mom lañu wara gis manam jotor nañ gis tam ci jotay bi wessu ay masala yo xamne da ci ne ci walu manam kuy sakku xam xam ak li jangale modess amna tam legui modess ne amna benen manam mu ñu nekkon ci masala fiqhiyya masala fiqhiyya nak doton nañ ci gis ben wala ñaari masala manam moy masala bi aji won ci saw ci jëmmi bopam beewul manam ana lan mom moy atem gisul nañ ni mbolam borom xam xam yi rahmatullah alayhim duppo nañ ci ne ci ak sobe wom mom nak ak masyu ak wadiu ñom ño bok atté ci mi nga xamantene amul wuté ci bir borom xam xam yi rahmanullah manam gisoon nañ ko gisoon nañu né manam hadi tamit nga xamantene mom tamit luy jinné la mom ci jigen lay jinné ñu koy wax ci wol ci tuba perte blanche wala lu mel nonu yaayu ñom ñoy ñomit ay xéetu sobe lañ gisoon nañu ci masala manam lolu gisoon nañ ko ci yeneen jotaay waye du won jotaay bi wessu waye masyu ak wadyu itam amna yeneen jotaay yo xamne gisoon nañ ñom ñoo boko atté amma atté ak man yu ak wouté bu mak bi nga xamantene mom mo nek ci digënté borom xam xam yi rahmoullah lolu gisone nagn ko ci hadith yi nga xamantene ñom lañu wessu wono lillahi alhamdu wal minna legui gisone nagn kon ci jotta bi wessu tamit manam kon masala bi aju ci yi nga xamantene ñom dañu sobe wu manam ñi nga xamne duñu lek seen yapp kep ko xamne duñu lek yappam ndax lanam sobe la waaw ndax sawam sobe la té sawam ak ay dem alam ño bok itam até ci mbolam borom xam xam yi rahmuhumullah kep ko xamantene dafa japp né nangam dé sawam sobe la day japp né dem alam itam sobe la kep ko xamantene dafa japp né nangam dem alam du sobe day japp né tamit né sawam du sobe manam mbir mi non la démé manam ñom ñaar ñoo lekkulo niki nonu kon lolu gison nañ masala bobu gis né manam danako luy nuruk ijma amna ci buñu gis na imam ash-shawkani rahimahullah al-imam muhammad ibn ali ash-shawkani rahimahullah mom dafa japp ne mbir yi ñom ñepp seen ay sawak seen lepp sobe la bamu dess ni nga xamantene leer na ne lan manam al hadith ñew na leeral na ñom duñ ay sobe sino ñi ci def ñep ñom sobe lan manam mom mo ci wute ak gaay yi ci dess ci buntu bobu waya sino wala bu manam moy contraire manam lo xamantene amul texte bu ñew ne sobe la rek manam mom lolu manam du sobe wa sobe la manam bepp bu amul texte bu ñew rek mom day japp ne saw yoy wala dem al yoy duñu sobe amma ki nga xamantene kon lolu masala bi aju won ci sobe yi nga xamantene kon ñom ñoy ñi nga xamne kenn du lek seen yap ñu dama nek ñom mbam manam mbam ko ak mbam suf ñu dama nek ñom gaynde ñom xat ñom mus ñom til ñom seg ak xet gog yep ak ñi nga xamantene xeti janaaw yu melni ñom manam yu demene ke ñom til ñom ndebin ñom ki num tudde ci tan bok tan ak ñom ndebin ñoñu nonu seen ñom duñu ay manam ñom seen dem all ak seen ay de tour ndox buñ touré ndox lola sobel lolu sobel la ndax lan ndax duñu lek seen yap ci kaw lolu lu demé nek mbott ci lay daal duggu ndax mbott daño lan manam daño wala dañu téré manam ñu lek wala yapam am ñu melni ki ñoom kon lolu mom moy masala bobu yaakaar naani ci la ñamoon ci jotay ha bi wéssu légui ñu warona gis masala di aju ci li nga xamantene legi mom dañuy lek yapam wala ki nga xamne mom dañuy lek yapam ku melne ke kan xar bay gilem ganar nak han ak ñu melni ñom waaw ak fas ci li waaw kanara xet gogou mo ngox ramatu moy da han am petit la tout non voilà am pour ak xel yoy hein dafa am lo xamne matna baye xel voilà amna masala yo xamantene ñu ko gissé gissat ko da wara leer ci bop ñepp wala waru nek lo xamantene manam parce que lolu moy li ma doon wax xali dembu rek manam bu fekkante na buñu jangé dara dañ koy fatte wat suba manam danaka dañu nek ci éternel recommencement wa fas gissone nañ masala bop yaakar na yagul dara manam wouté bi ci borom xoxo yu wouté rahmoullah gisul nañ ni ba ci joxe bi wessu yakarna waxon nañ ci né li ëpp ci manam ci borom xoxo yu rahmoullah lim dañ japp na fas def nako lek sauf que budé ngiru maliki rahmoullah ñom dapp nañ ni fas dañ ko lek wayé dañ ko sukk manam moy bo amé lenen mo gën ni ci dess ñom ñoy hanafiya yi rahmalullah ñom ñoy japp ne fas mom dafa haramale kon wute bi non la mel mais li ëpp ci borom xam xam bi manam mom moy kon maliki ak shafi'i ak hanabilay rahmalullah ñom japp nañ ne fas dañ koy lek ngir li sayyidat asma radiyallahu ta'ala anha wax ne ñom daan nañ manam ren nañ fas jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam kër yenenbi sallallahu alayhi wasallam lek ko te waaw bobo jamono jojo am lolo xewon na te waaw ak yenen hadith yu koy woné waye ala kulli hal yeb sens bobu lañ jëm né fas mom dañ koy lek fas dañ koy lek ah fan yi yaakar na ginnaw barki demb la amna ko ma ci don wax naan ma naan waaw mais fas bu re dañ koy lek mom te mok mbam ñu nuro lutax kon fas ñu koy lek te duñu lek mbam lama ko wax don nako mo niko c'est que nuro ak yam duñu ben motax ay mbir meun nañu nuro te duñu bokk arté waye mbir yi buñu yame rek dañuy bokk arté nité ngi ni mom ak golo nuro nañu waye duñu ben wala ma ci lu wër mo kon jeex la ah moy babun bobu bo gisé mom nit so rew ni waye ah lolu sax yobbe na ci ñenn ñi nga xamantene dañu rew bañ japp né nit sax ci jëmi bop mom ci golo gogu la joggé wa c'est comme waye watay duñu ben kon lolu masala la bo xamantene legi kon ñu ñew ci suñu masala bi manam moy yi nga xamantene kon def na lek seen yapp ñom suñu touré ndox wala ñu dem all ana lan mom moy seen atté lolu borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté ñi nga xamantene ñom ñoy malik wala ñu tambalé ci ñi gëna mak manam hanafi rahmatullah fuñu far rek buñu fété rek da ngeen di jëk tuddu ngir jox leen ci ru mak buñu amé manam ñom le imam shafi don wa rahimahullah nan al fuqaha kulluhum ayalun ala abi hanifa rahimahullah borom xam xam fiqh yeb ñom ñep ay njabotu imam abu hanifa lañ wa ñom ñep am nañ luñu yello manam lo am na lo xamantene manam ñukkal guñu wara dello imam abu hanifa wa rahimahullah ñom mo len mak ñom ñep ci buntu bobu kon imam kon ñom hanafiya yi rahmatullah alayhim ak shafi'i wa sidina tobe rahna imam shafi'i mo wax wax jojo wa mo wax wax jojo kérok bamu ñewé ci ma'zam yadi julli day san fek imam abu hanifa rahimahullah mom da lan bañ ko kunu ci do ci jullem mom bam ñewé kunutul andak ne mom dafa japp ne dañu wara kunu ñu laj ko lutax mu ne da ndir normal ci teud fi rek wala radiyallahu anhu deug imam abu hanifa rahimahullah manam kon manam talib bi kon ak sha imam shafi'i talib bi kon muy hanafi ak shafi'i rahmatullah alayhim ñoo dañu ne lepp lo xamantene dafa jëm ci tour ndox dal ñu na ñun dal dañu japp ne sobe la mo xam dañuy lek yapam wala duñu lek yapam niki non sen dem all aussi ñu ne d'accord legui maliki ak hanabilay rahimahullah dal di ñew ne dal ne ñun nak ñun tamit am nañu vraiment suñu position ci mbir mi ñu len bismillah ñu ñun suñu position moy ne lan d'accord nañu giyen da ci ne bu fekkante ne dañuy duñu lek yapam ne lool mom sobe la waye suñ du lek yapam nak ah wax deug yalla ñun daal mënu ñu ci and ak jeen liñ japp daal moy ne sobe la moy ne du sobe ñu ne ah kon bax na waye ñun manam kon ñom hanafiya wax wala dañ ni ñun kon dañ indi d'abord suñu ay position mais buñ leen ko garalé yeen ngeen xol yeen ngeen gis ne suñu dalil dafa deugal ñu la ñu la bu ñëk bi moy ne yeen ngi fatali ko hadithu sayyidina ibn abbas bobu radiyallahu anhu moy ñi nga xamantene te ñaar ci ñi ngi ci ñaari sahihi ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mu rombe ñaari bammel yi bi mu fekke ñaar ñi mu daal di jël ay ciari man mu dag garab ben ciaru tandarma xar ko ñaar tek ko ci ñaari daal ni ñi de innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir bal huwa kabir amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al bawl ci benen la yastabri'u min al bawl ci benen riwaya la yastatiru min al bawl ñu ne wax muna wa amal ahar fa kana yamshi bin namima muna kenn ki muna ñom ñaar ñi ñi ngi leen di mbugal nak te mbugal bu metti biñ leen tik yeb ñaara ko waral kenn ku ci nek te du lu reuy bi liñ leen di mbugale mu tek ci nek ahan kay lu reuy la sax manam du lu reuy comme niñ ko waxe wat ñom bañ koy def gisunu ne lu garaw la manam lu ñuy woyofal la waye biñu koy niki nonu ñu waye conséquence mbir mi lu reuy la manam ñom ci seeni beut dafa tuti waye ci kanamu yalla lu reuy la wa lola barina lo xamantene day di xew lo xamne day di xew ñu japp ne xeyna grawul wala ñu japp ne buñu kenn dam xet yoy non fi dal aduna la ne han mbir mi grawul mom nak dafa mëna téngal quoi dafa mëna metti day taral ak xet yoy yeb day exagérer comme nima waji waxon ci ci conférence sa pay la tu es en train d'exagérer là. Ben ouais, oui, mais oui, ça, c'est pas normal ça, c'est pas tolérant. Ben ouais, tu te gênes dans le, c'est totalement contraire à la tolérance. Ba comme ma yoro micro bi mom mo bay len no xam la kenn do deg ah ah tan ak ñu mayo wax nga jurom yetti fa man sama la sama rak de ciw gi de jagal di ne de warate gi waye musuma wax ni bobu ci julli tak san lan doon wax man gravité bi nek ci négliger ko wala legui kon lool mom la gaay di def manam kon yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ne gis nga ni li ñu def ni grawna quand même donte ñom jappon nañ ne graw kenn ki daf daan def budan tour ndox daanul ferlu ci benen riwaya mu ne koku daanul moytandiku manam daanul moytandiku budan tour ndox pour mbir yi di dal ci kawam ci benen riwaya moy daanul suturlu manam da ka dan def ni ci mbedd mi ñepp diko gis mota amna ci benen hadith comme niñ ko gissone mu nek sunan ibn majah rahimahullah ne yanti bi sallallahu alayhi wasallam da wax nan istanzihu min al bawl fa inna amata adhab al qabr minhu de len moytandiku so len demé ci wanam yi ngeen di tour ndox de len moytandiku ndox mi di len dalat parce que li upp ci mbugalu bameli ci lol lay sababo wa wala bok manam nit ki dem di tour ndox ba paré ferlu wul bu baax bu bayyi li genné ci mom manam mu bayyi ko non manam de telle sorte que mbiri day genné ci mom di lal yeureum après manam ak di genné ci mom fekk day japp bo paré japp nañ amna japp ndegété amul japp parce que après dafa gennat ci mom lolou mu ne de len ko moy tane ko tekantal bi ci aju nak ci masala bobu gisul nañ ko ci jotaay bi yeso ci ne mbiri tamit kenn ku ci nek il faut que nit ki meuna xam mom ban côté la bok parce que bu fe bu mu jël manam bu mu nek di exagérer aussi ci buntu bobu ba nga ba indil bopam yeneen problème yo xamantene mo gëna graw encore lool tamit bu ko nit ki di def manam na rek bu fekkentene mom gis na ni say duggé ci wanag yi manam ni mu paré nonu rek ci lay paré loolu alhamdullilah loolu baxna waye su fekke koku nak bu mu def leneen bu mu jëma def benen ay mesure yu gëna difficile bu mu ko def waye nak kenn ku ci nek selon fi nga tollu et cetera selon ni nga mel manam ngay jël mesure yi adapté lool moy li nga xamné mom moy di jannu manam ndax loolu day tax ba nit ki du am ak jax jaxal ci mom té yentibi sallalahu alayhi wasallam jangal nañu leneen ci benen hadith sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala man nit ki bu démé tour ndox bu féké day siki sakati lu mel nono manam ngir bañ siki sak bobu diko dal na jël ndox ni manam ci tenk bi wis ko ci tubey ji su ko défé manam bu boba day japp né rek li di toy fofu la jogé wala lolou mom day daldi dak lepp lo xamantene buntu la bo xamantene day dak lepp lo xamantene lan la xéti jax jaxal la kon ñu delu ci suñu masala bi batay manam kon ñom ñu ne suñu hadith bobu ah manam keneen ki mom limu def moy da nan dox di rambaaji manam di jaxase nit ñi bu waxe fi tay day tok wax ci ki ne ko diw yi li la wax nangam su pare juugi fi dem fele yoy japp ne day waxtane ji manam mom bimu koy def da jappale manam day waxtani ji manam dañuy nan ataya dañuy nan café yoy lañ japp lolo tax borom xam xam yu bari rahimahumullah non nañ ko baye xet japp ne motax bi masala yi bo setlo subhanallah boy xol borom xam xam yi rahimahumullah buñuy wute ndax nan café yoy non ndax dagan na wala daganul da ngay gis ñi japp ne daganul bo xolé ki biñu avancer argument biñuy faral di avancer moy né nit ki bo ñaar lañuy faral di avancer moy le fait que addiction bi ci am moy né nit ki su koy nan daf koy soxla tout temps kon day nek genre drogue ben moment et que daf ci def xalissam yeb manam moy foko fek manam da ngay gis day nan café tout temps donc lim ci dépenser ci xaliss day mujjë bari lool lañuy avancer deuxième benen biñuy avancer biñuy faral di avancer moy le fait que nit ñi di tok diko nan ci ay jotta yo xamné après dañuy jëw di wax ñu baaxul di jaxasse ñu ak yu mel non manam ak mu nekk souvent ay jotta yu taxaan ak yoy manam nañu xam nga bu ne nañ nan ta voilà nan tek sandwich hein ye souvent manam xéfu moment de détente lay doon yo xamné ñu ñi dañ détendre nan ataya di waxtaan di kokalan yoy nak di ci wax ci di jëw ko wax yu taxaan ak yoy da ci yomb bo set lo am yoy argument yoy lañuy faral di avancer pour né manam pour japp né xeyna da fara motax borom xam xam rahmoullah wuti nañu ci masala bobu donté liñu gëna japp surtout que jamono yu mujj yi manam borom xam xam yu mujj yi rahmoullah gisuma ci ko xamantene dem na jeng ci né da haram manam nan ataya wala café ak yoy mais li nga xamantene ci lañ ko daan tek bo xolé argument yi ci loolu la daan gëna ci côté yoy manam ci loolu lañ ko daan gëna ak donte légui nak ñi koy daganal am yeneeni argument yu bari yu ñu tek ñom itam ala kulli halin li nga xamantene kon mom moy ci liñ ci jublu won rek moy ne ki limu def ba tax ñukoy mbugal ci bamélam mom dafa jappone graw parce que dafa jappone day séti jey xaltam dañuy tok di waxtaan dañu kini alors que jotaay yoy non ay jotaay la yo xamantene manam lam fay wax bu jugge day dem jaxase nit ñi wax ci ki dara suba mu wax ci ke ginaaw suba mu wax ci et cetera té lool mom mo upp ci jotaay ñi nga xamantene dañuy andu ci diina taxut voilà lu upp ci jotaay yu mel non bo len setlo danaka yoy ci lay bari ngay deg gaay bo degge ni ñi and ren bu dewene leg nga deg ne wax wala sa ki nak sa way la mais moytu ko quoi parce que okay lu wax na li fi dem na fe wax ki li non vraiment waji da ngay waru quoi manam yoy non daf ci bari xet yu mel non daf ci bari yalla ñu yalla sam motax ngay deg ñu bare bare nit ñi nan waaw man dal xam nga mbolo yi ki association yoy man nal non vraiment sawur mu ci quoi ay mbolo sénégalais yoy non non man vraiment sawur mu ci quoi parce que da nga fay dem gaane affaire ay choor rek lay indil après wala yoy ngay gis ñu nepp deg nañu ñaar wax yoy wala yoy moko indi wala yalla ñu yalla sam legui kon lool mom moy kenn ki kon ñom ñaar lool lañ def legui khalaf yi ak shafi rahmatullahi daal jëf diko hadith bobu daal ne loolu dalil bu maga mag la ak hadithu kaw bi tuuro ndox gisoon nañ ko ci jotaay bi wessu ci jakkaji ñu la wax ñu ne yoy yep dañuy fekk la ne manam tour ndox ci jëmbi bopam moy sobe ñu ne naka la nekké sobe ana naka la loolam man ban argument ngeen ci mëna jëfëndiko ñu ne parce que nit ñu ne waaw ñu ni nit mom mo gëna laap ci mindi fi nit du sobe kon mom bu dé mom ak tour ndoxam sobe la limi tektale moy kon ñeneen ñi ci dis ñep ñoo nit buñ touré ndox kon loolu sobe lay do ñu ne waaw waaw waaw daal di a lol de matna baye xam ayo ñu ne benen yeneen yalla ñu ne am nañ yeneen argument yo xamantene day wone yeen yi comme par exemple ki manam mbam yi moy hadith biñu gissoon jota bi wessu han ne dalil yi wone yep ne liñ dul lek yapam manam ak dem alam ak tour ndoxam sobe la dalil yoy mom mo nekat fi ñun mom lañ defandiko bo defé malike khanabila rahmatullahi alayhi dañu ñew dañ ni waaw d'accord mais ñun sék ñun tamit dañu am ay argument deug la ke ni nit yeen li ngeen wax ci nit ak yoy yep deug la mais ñun dañu gis alquran manam hadith yent bi sallallahu alayhi wasallam tekkaleel ñu digënté ki nga xamantene mom moy moy manam moy manam mom moy moy moy manam tekkaleel ñu digënté li nga xamantene mom moy lo liñuy ñu tudu liñuy lek yapam ak liñ dul lek yapam ci buntu bobu ñina parce que dañoo sétlu ne ci hadithu sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala biñu gisoon maam so nañ ko ci jotta bi wess moy bi mu ne di yantin sallallahu alayhi wasallam dafa demone ci wanak bi daal may laaj ma indil ko ay ñett xeer ma indil ma dem utul ko ñaari xeer daal di wër gis ben nefer mbam ma daal di koy jël jox ko ko mu daal di jël ñaari nefere yi daal di sann yeen ben bi daal ne ma li innaha rijsun innaha rawsatu hima ci ben ra innaha rijsun innaha rawsatu hima li day sobe la ndax lan ndax nefere mbam la han legi bimu waxe lolou ñun kon lolou tamit daf ñuy tektale ne kon ndekete nefere mbam mom sobe la te bu boba mom ak kon manam bu touré ndox itam sobe la kon en rab yi de manière générale buñ ko xolé dañuy gis na ñoom ñep ay sobe lañ ñune non gaay ne ñun am nañu benen dalil buy wané ne yoy duñu sobe ñu benen moy hadithul urani yi nay moy hadith bobu siw bobu amna mom la borom xam xam ni rahmatullah alayhi tudde hadithul urani yi ah urani yi na ñi ngi tudde dekk manam joge ci xet bu ñu tudde urayna ndax hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala moko solo mi ñaar sahihi mun qadima unasun al madinata qadima unasun min urayna wa ukal al madina fat walaf ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawul madina fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi liqahin fantalaqu fa amara an yashrabu min abwalha wa albanha hadith bobu ne yanti bi sallallahu alaihi wasallam dafa am ay gaay yu fa joge won ci dekk manam ci khurwo ñoo ñu wax urayna ak ukal ñom bañu ñewé ñu daldi jawu medina bi dal len di dugg manam leg leg nga gis ko xamantene bu deme ci ben dekk bo xamantene dekk bobu da fay doga dem mu am ay xéeti fièvre yu sewan yu koy dugg ngir ne jawu bi manam environnement atmosphère dekk bi ci bopop mom mu adopté wul ak mom yaramam mom lolu leg leg mu am medinatul munawwara nak ala sakinah darussal salam lola dafa manam dafa grawone nam amé won lolé lolé yent bi sallallahu alayhi wasallam bam fa démé la lola dañ waya sino nono la dëkk ba melone yassir nono la dëkk ba melone d'ailleurs ñaari wajur yent bi sallallahu alayhi wasallam seen sababu genn aduna ci lola la manam daño jaaroon medina rombu medina jaar fa ngelaw li duggulen mu daanelal len febar yu metti net ci lañu genné aduna ñom ñaan ñep lolo len kenn ku ci nekk ci jamono jëgë genn adol lolo la genné aduna manam lolo moy sababu bi légi nak bi nga xamantene kon madinatul munawwara kon yantou sallallahu alayhi wasallam ñew na fa ci la lola deñ waye mu am ci ño xamantene tamit leg leg manam comme genre yoy ñom ba ñëwé loolu dalena dalon loolu bam leen dalé nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am ci benen riwaya fa amara ila iblis sadaqa ci riwaya bi ñu wax tam fa amara bil haqq manam wala fa amarahum bil haqq bil haqq manam mu biliqahin to biliqahin wala manam ñu yobul len ci gellem ya nga xamne gellemu sarax ya la manam dafa am gellem yo xamne dal bu azaka joté bu ñu génné gellem yi xam nga azaka amna azaka yi jur ñom bañu génné gellem ya nak fañ len denc fañ len tek fofa nga xamantene ñoña dañuy mëna nampal ak yu mel nonu ñoñu lañu dem yobul len fofa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dané denga muné fa amarahum an yashrabu fantalaqu fa amarahum an yashrabu min abwalha wa albariha yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digel len ne nañu jël soomi manam manam meewali gellem gi manam bu touré dox ak meewu gellem gi ñu jaxase ko ñu naan ko manam sen fever day reñ manam sen bir bi metti parce que bir bu metti lañu amam day fajj ndax lool deug day fajj en fait bir bu metti ak xet fever yu mel non manam am sawum gellem ak meewam nga jaxase ko nga nan ko da koy fet yent bi sallalahu alayhi wasallam digel len ko ñu def lool waye bañu paré ñom dañu ray sam kat yent bi sa mu na fa qatalu ra'il nabi sallalahu alayhi wasallam wastaqul labana mune yenente bi sallallahu alaihi wasallam sam katam be ñom ñu daal koy ray jël meew mi yep rat ko yobale meew mo gëlum ba fa nek yep ñu rat ko yob legi nak xabar bi ñu fa ja al xabar bi daal yex yenente bi sallallahu alaihi wasallam nañ leen dabbi waye ci digg becc gi ñu daal leen di indi ñu daal leen di dabbi ji manam japp leen bu ñu newe yeenntu sallallahu alayhi wasallam ne nañu dagg seen tank ak seen loxo jowat le ko ba pare ñu tour seen beuti ba pare ñu bayi leen ci nag bu tank bi nonu su ko defee mu ne ñu seen anas radhiyallahu anhu ñu ngi ñaan pour ñun jox leen ndox yeenntu sallallahu alayhi wasallam bu leen kenn jox ndox hein ñu bayilé non ñu nek ci maral bu metti gogou non lañ def ba genn aduna ba ñu déwé Abu Qulaba bi solo hadith bi rahimahullah moko solo sayyidina Anas radhiyallahu anhu mu ne ñom dek dañu togn mu ne dañu dañ leena téral bo gisé li ñu def leen ko moy dañu leena téral ñu yak téranga gi togn weddi yalla ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam ray nit manam ko xamantene pourtant ngir teranga gogou mot taxone ñu yabal leen ñu boole leen ak ñom ñu ray koka ba pare satch alal di dem yo dem seen yoon li motax ñu tegg leen manam li ñu boole xéti toñ yu bari yoy yep motax hein plusieurs chefs d'accusation voilà mu ngot voilà chef d'accusation voilà yoy motax ñu tegg leen li motax ñu tegg leen bobu xéetu ben ñu na waaw yeen hadith bop mom nu mëna nekk argument yeen ay gaay yu febar ngeen fi wax gaay yu ki ne waaw argument bi moy consommation bi manam le fait que xam nga xam nañu ne lepp lo xamantene sobe la bi muy wax ne mbam gisoon nañ ko ci suñu hadithé voilà bam ne mbam dafa haram lan la ko laye fa innahu rijsun sabala alquran bimi tere dum nan kul inma uhiya ilayya ah kul la ajidu fima uhiya ilayya ala ta'amin yat'amuhu ah kul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs alquran bimi lay ne waxal ne ci li ñuma jotta waxi len la fi gis lo xamne dañ mako téré ñu haramal ko moy lan moy deret moy moy mid wala bok deret go xamantene da fay wal wala yap mbam khuux muné ndax sobe la manam nga gis ne gor sobe la laye yoyu kon nekete lepp lo xamne dafa nek sobe day daal haram lol gisoon nañ ko itam legi ñu ne kon ñun suñu argument fi mu nekké moy na su fekkontene lola manam meewali gellem dafa harama nan manam dafa nek lo xamne sobe la kon dafa daal di harama nan te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ne parce que après Shafi rahmoullahi ñom dañ nan bon ñun amna ñu réplique fini répliquer moy né d'accord nañu né ñun d'accord nañ ni sobe la manam ñun dañu japp né sobe la wayé ñun suñu problème yeen ak yeen bokku ñu parce que ñun dañu japp tamit né sobe manam comme que mbir mi ngir ñoñu dañu fièvre bu metti non motax ñu jox leen sobe bi pour ñu mën ci fajo légui bu ko défé ñom ñu né bu ko defé maluti manam ak ñu andal alhamdullah dañu len ñun nak am lañu leneen lo xam tane ñun lool am nañ ñun ci tontu ndax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mo ni wan inna allah lam yaj'al fi shifa lam yaj'al shifa ummati fi haram hadith bobu tamit te hadith la bo xamne hadith bu wër la bu abdullah ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala solo yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne yalla difu ci li nga xamantene mom moy sama xet bi difu ci manam nga non sayna abu hurairah radhiyallahu ta'ala ak ummu salama radhiyallahu anha ci hadith nek ci sunani ak sahih ibn hibban rahmatullahi alayh ne yalla diful ci sama xet bi lo xamantene dafa haram mu def ko safara lolou yalla def lepp lu haram rek jappal na du safara du medicament pour julit bamou waxe lola gayé na ñun nak lolou ñun nak deg biñ ci am ak yeen bi ngeen ci am du ben ndax deg biñ ci am moy na ñun sangara nak la japp manam sangara dal la ci yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam bëggono wax waye bu boba ñi ci def dañ na leen donte nangu wuñu li ngeen wax parce que d'accorduñ ci ndax ne yamale rek mais lu haram japp rek ne sangara la alors que fi haramin la wax manam lu haram te lolo nona bad la bo xamantene dafa joyal ndab yeen sa sa bu bëggono wax sangara da nan sangara waye ci lu haram la wax kon lolo damay tekkale manam lu haram la ci demi bopam waye ala kulli halen te ñeen ñep d'accord ngeen ne jëfëndiko sobe ndax haram ñu ne waw waye bu fekkentene pour faju la mom lola dana dagan ñu ne d'accorduñ ak yeen ngir ne suñu hadith bi leer na ci buntu bob waye nak lañu ñew ci benen xéetu layukaay benen xéetu lay ñu ne waw ñu ne li wone ne lolu moy deug manam té lolu dafa leer parce que bu fekkentene hadith bu yi nga xamantene mom lañu gis moy hadithul qur'an yi ne yi yaronte bi sallalahu alayhi wasallam dafa diggal pour ñu mëna naan lola mom lool day tektele ci anam gu leralé ci né dafa la ko dagan na keul lap na parce que bu so bu don du sobe parce que bu don sobe day haram duñ ko nan wayé comme que ñom lay woowu dafa indi dafa ñew li nga xamantene benen lay la bo xamantene nak bobu mom gisaguma ñom ñu man ko tontu moy le fait que yenenti bi sallalahu alayhi wa sallam wax ne ci hadith bu nek ci sahih imam muslim bu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu niki non hadith la bo xamantene tamit mi ngi ci sunan imam abu dawud rahimahullah bu al barra ibn azib radiyallahu ta'ala anhu ne yenenti bi sallalahu alayhi wa sallam dagn ko laaj ne ko a usalli fi marabidil ghanami qala in shi'ta sallaita wa in shi'ta lam tusalli muneko wa amuna a usalli fi marabidil ibil qala la yannati bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko laaj ne ko ndax damay julli ndax mën na julli ci fi ma'atin al ibil plutôt ak hadith yu mel nonu hadith yu bari la yu xawa jige wanta non yu nek ci amna ben bu nek sunan imam at-tirmidhi sallu fi marabidil ghanam wala sallu fi a'tamil ibil ci benen riwaya sallu ci yenene hadith yu tamet batay yu nek ci sunani sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi mabarikil ibil amna ci yenen riwaya sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi ma'atinil ibil yoyep ay hadith la yo xamanteni yu wer lañ yo xamne yenen tibi sallalahu alayhi wasallam daf koy digle ne de len julle ndax be dafa am ku ñew ne yenen tibi sallalahu alayhi wasallam ndax damay meuna julle ci ci wala manam gettu xat ci gettu xar yi mune bu la nexe nga julle fa su la nexe bu fa julle ñu ne waaw gettu gellem nak yenen tibi sallalahu alayhi wasallam ne dedet bu len fa julle dedet bu len fa julle benen bi ci dess ñu ne benen bi ci dess mom moy bi yenen tibi sallalahu alayhi wasallam parce que en fait ci même hadith bobu liñ ko ñëk laaj moy atawaddau min lahmil ghanam qala in shi'ta qala atawaddau min lahm al ibil qala na'am yenenbi sallallahu alayhi wasallam nango ndik laj fofa moy est ce meun nañu japp suñu lekke yapu gat moy xar ak beuy mom lañu wax gat est ce yapu gat buñ ko lekke ba pare ndax dañuy japp wat mune sula nexe yapu gellem nak mune yenen bi sallalahu alayhi wasallam ne lan wa ha wa ne waw yenen bi sallalahu alayhi wasallam ne waw hadith yi moy bim nan kon de len julli ci getti xar yi ci getti gatt yi waye bu len julli ci getti gellem yi ha ci getti xar yi mom de len fa julli waye getti gellem yi bu len fa lan bu len fa julli yarantibi sallalahu alayhi wasallam waxam joju ñom ñu ne non mais yeen lolu raison de plus parce que xol gitt gellem buñ ko julle lolu kay leer na ce qui veut dire que kon sawmi kon dagalu waye ñom fiñu amé lay moy ne le fait que ñu bolé ci gatt gi xar yi parce que su fekkonté né xar yi parce que sik nekul ci né xar yi sen gett mom lool mom dafa leer nañ mais xar yi bu fekkonté né fiñ nek la ku nek kep ko xamanté né mëss nga dem ci gettu xar yi xam nga ni mel manam da ngay gis buñ touré ndox ak suñ sen nafaré yi mi mu nekké fofu nim fay baré ak it manam même buñu ko raxassé manam même buñu balé itam manam day jaxaso ak soufsi te lolou nonou bu fekkentene fofu yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam dama ni kon manef ni fa julle limi tekke moy ne kon du sobe parce que su doon sobe buñ fu meuna julle waye fofu hanafiye rahmatullah alayhim dinañ am benen buntu fofu parce que ño dindi sobe bi ci jëmmi bopam wala lolou maliki rahmatullah alayhim ala kulli hal lolou dan ci ñew inshallah ci masala yoy bu ñu yexé ci walu ñap inshallah mais li nga xamantene mom lañ bëggono wax moy ne lolou argument la bo xamantene dafa doy seuk buy wone ne kon mais ñom manam te xar lan la am comme qualificatif moy ne dañ koy lek xar ak bëy mo lan len di lek lol mom mo waral moy gatti kon lol mom moy wala ni ñom buñu touré dox fenn lol du nek lan du nek sobe waye legui laaj bi nga xamne fofu mom moy danaka jagn bopam manam mom moy kon ana lan motax ñuy téré gëllem ñuy han waaw duñ fa jullé ana lan motax parce que su fekkentene def na lek yapp ñu japp ne bu touré ndox ak bu démé all manam neferami ak ay sawop duñu lan duñu sobe mais kon lan mo wara war ñu ne kon lan duñ ko jull lan moko wara waral té gënal bi ci dess moy lutax yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñu digëlé mu japp ko fa bo benen masala la bo xamantene dañ ko ci dugalale ngir ngir limu ragneeku manam ngir limuy jagn bopam wala masala la bo xamne mom manam manuñ ko romb non rek dem ndax da fay jagn bopam mom wala mom manam muy imposé wu lolu bo gisee ñu téré ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam buñu sétlo motax xana bi lañu rahmatullah alayhim manam téré gi ñu téré ñom ñep d'accord nañ ci han manam xolal hanafiyé maliki shafi'i rahmatullah alayhim ñom ñet manam il faut mu manam nañu baye xel dara moy genn nañ masala ba la genn nañ ko ndax lan ndax argument yi lerr na ne la ne bu fekkete dañu lek yap bi sobe bi ak dem allu ak nefere yi dula duñu sobe lolou mom legui leer na ndax argument yi nak la deug leer na wala tekantal gi ci hadith yi def hein tekantal bu leer la moy bu ñëk bi moy lan moy moy hadithu urani yi may non nan lo gi ñen nan lo meew mi ak ak mbewoli ak sawi lolou moy wone ne dagan na ñaaral bu ci dess manam lolou mom moy wone du sobe kon ñaaral bu ci dess mom moy le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne meun na ñew julli ci gettu lan ci gettu xari waye and ak lolou yeb limi téré ñu julli ci gettu geulem yi d'ailleurs mom ak benen masala bi ñoo dañoo lekkolo waye bobu daan ci ñew legi téré bi mu téré ci ñu jullé ci gettu gëlëmi aussitôt après inshallah téré bi yent bi sallalahu alayhi wasallam téré ñu jullé ci gettu gëlëmi lan ndax dafa farata la manam ndax dafa manam limi tek moy kon jullé ci gettu gëlëm da haram waaw wala dé lolu day gis né borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wouté ngir sabab bi manam moy ne hanafiyé maliké shafié rahmatullah alayhim ñom d'accord nañ ci né lan ci né lolu dañ ko sip kessé téré gi téré sip la manam du téré ak haram parce que li nga xamanténe mom moy wané né du téré ak haram ñaar mbir la té lolu moy jëmmé masala bi ñu délu ci wat ci walu ñiapulé waye lolu dañ ci ñew téré gi ñu téré ci na konta téré gi nga xamantene kon mom lañ ko téré manam ñu lek ci lan ñu manam du téré xaram bam dess xana bi lay rahmatullah ñom dañoo japp ne téré gi téré xaram la preuve bi woné ne manam pour ñom téré xaram la moy le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam téré ko formellement mu leer et que ñu laaj ko ndax li mu ne waw ah hankay kon lool mom dafa len dafa woné ne téré gog téré xaram la pour ñom d'accord na mais dañu gis na masala bobu manam masalay julle ci manam ne luñu lek yapam ak luñu lek yapam sen dem all ak sen nefere ndax sobe la wala du sobe masala bobu ñom d'accord nañ ne téré gi ni manam lolu ak manam jotewut dara ak le fait que manam le fait que ñu téré ko lolu jotewul dara ak le fait que manam sen tour do ak sen dem all nek sobe manam jotewuñ dara parce que kenn ci ñom da ñi kenn ci ñom waxul manam neewul ne man nañu bu la nexé manam kenn ci ñom neewul ne julle fofu grawut dara ne ko ci haramul ki manam haramul na am waye nangu nañ ak sibum legi yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon lutax mu téré ko mom ci demi bopam nim ko waxe mo ne ci hadith bo mu ci riwaya bu nek sunan imam abu daud rahimahullah mu ne parce que fa innaha khuliqat min ash-shaytan voilà voilà voilà manam parce que mu ne dañu bindé geulem ci shaytané lool mom motax mu ne geulem dañ ko bindé ci shaytané lool la argumenté yent moko wax sallallahu alayhi wa sallam ba paré ci benen riwaya sax mu ne fa innaha khuliqat min al-jinn alam taraw uyunaha wa hay'ataha idha nafarat manam dagn ko bindé ci jinné manam ci sheytaane xana gisso len beutam yi manam gellem beutam yi xana gisso len ko ak nimuy mel manam nimuy ciep ciepé su fekente ne da fay reuc motax borom xam xam rahmatullah alayhim comme kumel al imam ibn abidin kumel al hafiz al iraqi rahmatullah borom sahul qadir al imam al manawi rahmatullah alayhim ñom ñep biñuy wax ci hadith bi dañ ne lolu da fay tektale ne manam julli gi manam yantib sallallahu alayhi wasallam le fait que mu téré ko sabab bi dafa leer manam moy ne bu waji de julli parce que tay ku fa doon julle comme geulem da fay teureli manam da fay ciup ciupi lu bari da fay meuna gaawa daw day meuna ki lolu mom motax moy ñu téré ko parce que tay manam nit ki kon day perturbé wu ci cause bobu nak ngay gisé li tax jumhur manam hanafiyé shafiyé ak ki maliké ak shafiyé rahmatullah am né dañ ko sip parce que lool aussi da probabilité rek la té probabilité duñ ci tek xaram probabilité bobu duñ ci tek xaram té légui motax ñu dañ ko bindé ci sétané loolu motax nak loolu la yéne tib sallallahu alayhi wasallam wax moy tektale ne tekkiwul ne dañ ko bind ci même matière buñ bindé sheytaane wala que ni sheytaane dafa nek ni ñu bindé ci nit comme ni nit man ñu bindé ci gëlem comme ni nga xamantene non la nit bi nekké ko xamné day juddoo ci ban ak yu mel non waye manam ndox ak ban comme ni nga xamé ni nit dañ ko bindé ci ndox ak ban du né gëlem ci sheytaane lañ ko bindé parce que bu doon loolu la day daal di haram lek waye limi tek fi mom moy comme li alquran wax ne khuliqal insanu min ajal ni nit dañ ko bindé ci yakamti manam xam nga nit dañ ko bindé ci yakamti tekki wul na yakamti moy matière bi nga xamné mom lañu jël bindé ci nit waye day léral rek ben caractéristique bu nek ci nit moy da yakamti gogum am fi tamit lool lay tek manam ni kon jinné manam né subhanallah lan gëlem borom subhanahu wa ta'ala da ko bindé ci la ci jikko joj manam mu yor jikko joj nga xamne moy jikko seytane manam moy di mer parce que julem tamit non la mer bu la meré mom bu fekente na togn dang ko togn wala yu mel lan wala mu meré la ak yoy man na la manam dula bal da koy fateliku ay ati da koy fateliku te beus dana ñew mu fay bu fekente ne wala mu tek la dara manam lolu xéetu jikko bobu mu yor parce que dafa meun di day meun di manam mom tontu du forox lay wax lay jëmëndiko voilà ba nopi su ki wé day daw manam day voilà manam ak su manam su méré ak su ki dañuy gis ci bëti manam dañuy gis mu xonku ba bari dañuy gis muy tepp di dal manam jikko joju mu yor mom la yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam firé né dañ ko bindé ci jinné manam dañ ko bindé ci shaytané kon lolou mom motax boroxo xamé rahmatullah alayhim firé baat bobu lolou wala boroxo xamé rahmatullah alayhim firé ko manam ñu gis na manam lolou tax jumhur japp ne kon lolou mo indi téré gi kon xam nañ ko motax tamit buñu lekké yapam motax ñomit ñu japp ne par la même occasion que ni bo lekké yapam dañuy sopp rek nga dem japp ju wat ñu nga dem japp ju wat té lolou nonou dañ ko jëlé ci ay masala yoy parce que bo xolé dinañ wax ci waxu hanabilay rahmatullah ñom niñ jappé mbir mi wayé dañuy wax ci jumhur niñ ko jappé ba fay ndax ñom dañu japp né su fekkenté né dama lek yap gëlem japp gi may japp wat manam parce que limay lek day am ay jéxital ci man limay lek day am jéxital ci man lolo tax borom ko waxul bayat al-bardo usman haqi al-bardo si rahmuhullah mune bo xolé yentibi sal ba alquran li tax mu téré bok na ci li tax par exemple mu téré mbam khuf lek mbam khuf moy ne mbam khuf dafa am jikko jo xamanteni jikko ju doy war la am moy ne mbam khuux amna ñaari jikko yum am yo xamantene baaxu bu jëk bi moy mom mën na jur domam lay ko wolbeuti ko commencé ko lek manam motax bu jugge rek day teub daw bu dom ju juddou rek day teub daw parce que waji mom ci jëmm bopum mën na wolbeuti ko lek ko manam ku ñak sentiment nonu ba pare benen sentiment bi mu am manam febar xol la moy mbam khuux fiirul dara amul fiirange manam mom grawul quoi voilà te jikko joju kuy lek mbam khuux jikko joju day nek yow parce que li ngay lek day am ay jeexetal ci yow subhanallah lolo tax te motax du luy jaxalaté buñu gisé société bo xamné nit ñi dañuy lek mbam khuux lu bari firangé mom buñ ci am dara ba paré dañu am benen jikko bo moy né manam pour rien mën nañ la écraser après bon yow numéro rek nga numéro kessa nga après da ngay jall mu jeex voilà c'est à dire que ce dundu ñu sacrifier ko pour xox gis né li moy sen moy intérêt bi ki yoyu grawul quoi voilà même buñ la dul ray mais en tout cas voilà da ngay mujjé nek marginal té lolu non tête subhanallah di xam nga lu yéme moy bu dafa am ben documentaire bu mo setan fan ye ci arté buy woné buy wax ki Irlande du Nord nenen anglais ki yewon manam après ci la comprendre le ndegete en fait lolu lu doy war la parce que nenen manam ñom ñep ay tubab lañ en fait ñu wex lañ ñom ñep ñoo bokku lepp manam danaka amul len lu len différencier mais ñu jëlé mais ak ñu len doon def ñu len traité mais dafa yéme dafa doy war len doomu motax problème bi jeex moy ne xamnañ ni dañuy rayante mi ngi durer depuis les années 1921 la wax en 1918 ba légui may 2008 côté là ci le problème bi jeex manam ñu xamné affaire bi mënta jeex manam mënta ñi li dañuy rayante rek ba jeex armée bi anglais bi day raye ji ñe ñomit sen gaay di sen terroriste yi dañuy raye rek manam affaire bi dem bay ba ñom ñep dañuy finir mujj jeex mais kenn du gagner guerre bi ñu mujj da def té manam nga gis ne kon idéologie bob bu dé nit ki daf ko yor mais imaginer ki nga bokk lepp nga mëna def lolu lan ngay xalat ci gi nga xamantene bokko len dara mais non le écrasé ben yam nga dem fi manam lolu nak lolu parfois lolu lu mata baye xel la ci ki bi manam esclavage bi ñi tuddu sax du né parce que ñun dañu ñuulol wala gaay motax gaay def len esclave non dedet non bo jappé lolu da ngay djum Non, c'est parce que l'intérêt est mo fi né intérêt bi rek ka fi nékkone gaay def la esclave mu jeex tak bis du intérêt bi nékkone ci lenen ñu def la lool voilà ñu mo da bi intérêt bi nékkatul ci ñu japp la def la esclave ñu dal di né gaay dañ koy abolir jeex na lool rek la voilà légui kon li nga xamantene kon kon bo xolé kon lool mu wax ci wax deug manam ne ki nga xamantene du wi ci du amul firan bu am firan parce que xam ngeen ni amna mbir yo xamantene loolu ci société balon rek la mala ne manam lo xamantene manam sam xel mo ci dul dem su fekenteene waxu ñu leni loolu existé na manam moy nga jël sa jabar yobbu keneen indi jabaram indi ngeen échanger hein ya subhanallah ba bari ñepp gis ne jaaduna manam ñaari couple yepp gis ne baram muy ñent nit ñom ñepp gis ne mbir mi jaaduna grawul amul problème après ngeen andan ñibi quoi lolu mo graw en fait manam lo xamantene sam xel manam buñ la fek waxu ñu leen loola man naane yow sam xel bi ci dab yalla ñala sam yalla ñala sam te ak yu mel nonu yu bare bare la manam yo xamantene xetu firange du ci am motax ku yor jikko joji day dem ba nga xamantene mom da dul comprendre ana lan mo wara tax manam ngay fiir quoi ana lan mo wara tax lolu di am et bon legui kon liñu lek kon day am ay jeexital ci ñun day am ay jeexital yu reey ci ñun comme geul mbirum nak dafa am jikko yoy yu nek ci mom jikko yoy dañu nek ci mom motax nak lolu mata baye xel la manam motax yentibi sallallahu alayhi wasallam ne gannaaw ne manam dagan na haramul parce que yegul fuñ ko wara mana haramale ndax du sobe mais bis boko leke lanal dama wala nga julli nga jappuat manam dama nga jappuat ngir lutax parce que ndokh dafa am faculté gis nañ ko babul miyah gisone nañ ko buntu ndokh ndokh dafa am faculté yu extraordinaire barke bi ci nek comme alcorane wax anzalna min samaa'i ma'an mubarak wacc nañ ci asaman ndokh mo xamne bu barke la ak ma'an tahuran ndokh muy latte la balata et cetera waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayyun dundu ci jëmbi bopam essence de la vie ci bopam ci ndokh lako borom subhanahu wa ta'ala genné manam yoy yeb nga xam dana ndokh faculté bu graw la yor bo xolé comme niñ voilà bo xolé comme xalé yi ni ku ci joni ni sax bo démé boko solomé rek da nga gis légui mu commencé nopi wax voilà manam même voilà lu way mer té bu ko sétlo bu gisé bu sango rek wala da nga gis mer mi gif mu commencé normal la voilà yu mel nonu manam ndox mo am faculté bop motax yentou bi sallalahu alayhi wasallam bimu gisé ñaar nit ñu xex di ñaar nit di xulo ba kenn ki saga morom ni yentou bi sallalahu alayhi wasallam dal ni pourtant man xamna ben baat bo xamne ñom buñ ko waxon rek dañuy dal day ki affaire bi day calmer wu situation mo lan mo la a'udhu billahi minash shaitanir rajim manam musu ci shaitané té motax yentou bi sallalahu alayhi wasallam ci bir lolu comme ko xamne shaitané mo koy def dama ni shaitané dafa ni mer am xal la bu sheytane di def ci xolou nit ben xal bu sheytane di tek ci xolou nit lolo indi mer mune yendi bi sallallahu alayhi wasallam diko lay dani xana gisul len ni nit ki su mere beut yi day xonku wala nga gis ne kon comme xal la sa ndox dakoy fay manam nit ki kon su jappo motax muy digle ne ku mer na nga japp bo japp rek nga gis mer mi dañ lolu nak ngir manam lolu non motax buñu lekke yap lan geuleum ñu lan meuna lan japp buñu japp nga gis lan manam effet cheytane gi ne ci mom han jeexatalu cheytane goga day daali lan day daali fay day daali deñ day daali deñ lolu mom moy li nga xamantene motax yeddi bi sallallahu alayhi wasallam di te kiko té di djulé fu mel nonu ak di fat di nek di beuri tank ci gettu yoy gettu geuleum yi di nek ak ñom lool day waral tamit jeexital effet bi nek ci yow lool da yenen tibi sallalahu alayhi wasallam doon wax naan ñi nga xamanteni ñoom ñoo gëneul deugër xol gëna ri man orgueil ëpp ko moy ñi nga xamanteni ñoo nek ci Allah ba di sam geuleum yi moy han moy ra'il ibn wala ru'atul ibn ñoo ñu di sam geuleum yi ñoom ñoo ëpp rek ba paré mu né ñi gëna noy xol moy ñi nga xamantene ñoom ñoy sam lan gatti ñoom ñoo gëna noy xol mu né motax yenente bu né sam na ay gatt ba ci man mi sallalahu alayhi wasallam kon sam na ay hein gatt ovin ak capre voilà waye té lolu nonou da ngay gis effet wu dekalé manam mu jawara dekkelo di nek ak and ak ay nit di len fréquenter fréquentation effet bu graw bi mu am lolu la yentou bi sallalahu alayhi wasallam di souligner fofu d'ailleurs comme ni may togné tout temps sans bokk poli li moy wone li mom moy li li tax ñu mëna xam manam ana lan mo waral manam pul di goré manam nak yi nga xam tane tout temps ñom lay nekkal di nek ak ñom day dem ba effet bi day nek ci ñom nak bi heureusement parce que nak bi dafa nek digënté gëllëm bi ak mais gëllëm la gëna jégué wala té lolou itam moy tamit lu bo xolé subhanallah lu bari dañ koy faral di wax tamit manam moy bo xolé ñu dëkke ci tefesi ñu démé nek lebu yi même marseillais yi xébi même sen wax bat manam même sen wax day xaw wouté ak waxinu yenen gaay dëkk ci dëkk bi manam niki nonu sen gaawa mer ak gaawa saga ak ñaaw lamen tamit day daal day accentuer wu manam ñom ngir na ngir jëm yi ñu nekkal parce que jëm yi fofu jungle la manam geej gi mom lolu mo fa xew moy ku man sa morom yow mom ngay réré lolu fa xew voilà légui yow bu fekkene né jikko yoyu manam day daal am transfert day am ay effet ci nit ki nga xamné mom mo dekalé ak ñom manam yoy yep du yu mat négliger yoy yep ay mbir la yo xamné yu mata baye xel la moy fréquentation subhanallah sama fréquentation bobu mom mo am ci digënté lan ak lan ci digënté nit ak rat manam ak ju manam ko xamne ab bayima la lan ngay xalat ci digënté nit wone fréquenté kene noy mel ak noy da ngay dem ba da indi nuru yalla ñala sam kon lolu nonu bo xolé ñoñu bo xolé wa jumhur ci gattal manam hanafi shafi hanabi maliki bok maliki shafi rahimahullah ñom bo xolé sen argumentation a peu près ci lolu lay delu mais buñu xolé kan hanabi rahimahullah rek ñom dañu gis le fekke yenté bi sallallahu alayhi wasallam téré ko lolu moy woné né dafa lan han dafa haram et que kon julé fa day haram ngir téré gi rek manam ñom dañ top zahiru téré gi kessé ndax ñom pour ñom dañ al nahyu yaqtadi tahrim manam téré day waral ak haram niki non ñappli le fait que yentibi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé ndax dañuy jappo ci yapu gat dafa ni manam buñu lekke yapu gat dafa ni waw bu la nexé waye té lolu day firindé parce que en fait ñu li ñu téré moy ka li sayna jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu wax radiyallahu anhu ne yenenbi ne kana akhirul amri a tarkul wudu'i mimma massatil nar hatti wa bu mu wax te mu nek ci mu waxta bu imam malik rahmalahu mais yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam dara xam nga yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa diglé won ne ko lek lo xamantene da laal sawara da ko laal na japp manam ku lek comme bo jele mburu tangal ko boko bu tangé manam nga lak ko bo leké après nga dadi japp bo leké yap wala yu mel non wala boko togué so paré bo leké lu tang non da ngay japp wat waye finalement mu téré né mune légui woyé fal nañ lolou dindi nañ ko légui ñoo jumhur lolou dañ koy layé waye hana bi lay rahmalahu dañ nañ leen def leen tag le fait que mune gatt gi buñ ko lekke ba paré la grawul mën nañu baña japp fu la nexé nga japp bu la nexé bu japp lolou moy firnde ne lan ha non moy ne fekk la boba téré tu ko won wala day tek dina atté bobu deñon na kon légui le fait que mu bayyi fi gëllim nak té yenen tib sallallahu alayhi wasallam ñu laj ko lolou moy firnel nak né lan kon gëllim mom exception la té képp ku lek gëllim manam sa ñapp tok nak da nga wara japp wat té jullé ci gettu gëllim gi dafa haram ngir téré giñ ko téré wayé lola jumhur dañ ci am tontu bo xamantene boba manam tamit gisaguma ci khana bi lay rahmatullah alam ku ci am tontu hatta jumhur lu ci bari duñ koy faral di jofandiko waye boba ben tontu la bu redoutable moy lan moy dañ ne waw lol day li ngeen wax day rafet na lol munef nako deg itam waye lu toll ni ñap ak conséquences yi reuy yi mu am est ce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam dana xaar bañu laj ko muy dogo wax ne nangam day yak japp manam bu doon ne lo lek yap gellem day yak japp yenenbi sallalahu alayhi wasallam du xaar mukk bañu laj ko da koy teela leral loolu nak kon firndi la guy wone ne kon manam beulé manam bo lekke yap gatt gi koku mom da ngay dañi da ngay dadi rek lan dañu dadi rek manam bo jappé baxna bo jappul baxna moy ñoyam amul amul tekantal waye bo leke yap geulem nak sop nañ nga japp wat donte du fara tax lool mo geuna yanu manaka de war na nga japp wat lolo geuna yanu manala war na nga japp wat lolou nak muy tektal bo xamantene tektal la bu yanu mana itam moy wonane kon manam kon ala kul hal divergence bobu mom mo am lan sen digeunte hana bi lay ak ki rahmatullah alayhim ak ni ci dess legui ñu wara ñew kon ci masala legui budé sawum lire manam lool manam sawum lire mom itam waxon nañ ne borom xam mom rahmatullah alayhim dañ ci wuté manam wax buñu wax ne manam ku le mené al hafiz ibn abd al bar rahimahullah ngam tane neena ki num tudu neena imam ash-shafi'i rahimahullah wala solo nañ ci mom wala bok imam ne dan mom japp na ne sawum lire dal budé gor la mom du sobé wax joju gisone nañ ne al imam an-nawawi rahimahullah neena lolu amul manam imam hafiz ibn abd al bar da jawale ki nga xamantene mom manam ku demé nak ta ma qadi iyad rahimahullah bi nga xamantene mom la askana lay wax jodu tamit imam al-awza'i rahimahullah am nuko tamit askana lay imam malik ñomit bañ nañ ko waye imam askana lay giñ ko askana lay imam al-awza'i tamit de wir kon manam dañu daali gis ne lay daali gis ne amul kenn ko xamantene ci borom xam xam rahimahullah wax na lan ne bu ko ne sawum lan sawum lire muy goor muy jigen lan na sobe la waye borom xam xam rahimahullah wute nañu nak ndax sawum lire ñom gannaaw bañu d'accord ye ci ne sawum lire ndekete mom bu goor bu jigen ño ca yam ñom it sobe lañ comme ni nga xamne non la sawum mak nekke sobe waye sauf que dañuy classer comme ni nga xamne inshallah dañ ko gis dañuy classer sawum lire bu goor ci liñu tuddé manam an najasatul mukhaffafa manam moy sobe yi nga xamantene dañu woyof dañ leena woyofal dañu woyofal seen até parce que sobe yi dafa am ñaari xet ci buntu bobu moy sobe yi nga xamantene dañu taral seen até mom lañuy wax an najasatul mughallaza ak yenen sobe yi nga xamantene dañu woyofal seen até mom lañuy tuddé an najasatul mukhaffafa sobe yi nga xamantene dañu deugural seen até moy yi nga xamantene mbolam borom xam xam rahmatullah alayhim depp won ci ne yoy ay sobe lañ lu demé neké sangara ak deret lu demé neké dem allo lepp lo wax ak saw yi lepp bu nit yu masyu ak wadyu ak li nga xamantene mom moy sangara manam lu demé neké manam dem num tudu ay saw ak dem allu ki nga xamantene nefere ki nga xamantene duñu lek sen yaa ñu mel non ñom ñep d'accord nañ ci ne sobe la ak lu demé neké deut hein deut ñom ñep tamit d'accord nañ ni sobe la hein ak deret wanjar itam ñom ñep d'accord nañ ne sobe la deret wanjar nak moy hein moy deret doju bu deut de genn mu deut bu genn leleg mu am lu xonk yu muy andal xamne deret doju nga xamne day jax so deut xamne nek ci digeunte wala lu jaune ak lu rouge nonu nga gis ko lol moy deret wanjar voilà legui ñooñu yoy yep d'accord nañ ci na lan la ñom sobe lañ manam ak yu mel non nga xamantene ñom d'accord nañ manam ñep d'accord nañ ci ne sobe lañ yoyu ay comme ni nga xamantene masala yi addu ci buntu bobu tamit dañ ci ñew inshallah ci walu deret deret wanjar ak ndox momu di genné leg leg ci goom yi temi ndoxe han yoy yep seen masala ak yi ci addu yoy inshallah taala dañ ci ñew ci hadith bi nga xamantene manam mom mo nekk ci kanam ñaari hadith yoy nga xamantene ñoo jéxal ñoo tej buntu bi inshallah taala buñ ci yexé dañ leen léral légui kon sobe yoy ñom lañu tuddé al manam an najasatul mughallaza mu am yi nga xamantene mom lañu tuddé najasatul mukhaffafa moy sobe bo xamantene dañ ko woyofal moy yi nga xamantene borom xam xam rahmuhullah dañ ci wuté manam yi nga xamne borom xam xam dañ ci wuté xam nga comme par exemple xolal mbam khoukh ak yoyu hein yoy xam ngeen ni wouté wuñ ci yoy tamit ci sobe yi yu tar yi la bok voilà waye deret gi nga xamantene mbar bo xam dañ ci wouté rahmatullah yoy lañu xam na sobe yo xamne dañ ko wolé fa bu demé nek sawum li bu goor manam ñom nga xamantene netali nañ ci ak ci yu demé nonu ba paré tamit alquran manam yentibi sallalahu alayhi wasallam ci ay atem manam mom mo wacc manam dune le fait que jappu ñu le sobe la mais le fait que ñu woyfal ko manam acte am acte hadith yi wuñ ñewé ni ñuy waxé ci buntu bobu da ngay gis né am woyfal am na ci parce que buñu xolé suñu hadith bi limu wax dafa né def na rahas lan ci sawum lire mu jigen waye def na woyfal def na wis ci hein sawu liwur bu gor lol moy walé kon ak woyfal am na ci xéfu woyfal ak woyfal gogou numu démé lol bobu la borox xoy rahmatullah ali mouté waye amma woyfal mom amna voilà légui fofu tamit biñu yéxé biñu gis manam kon yu démé nonu ak waccu par exemple waccu arté gogou nga xamantene borom xam xam yu upp ci borom xam rahmatullah alayhi dañu atté ci né waccu mum sobe la waye maliki rahmatullah ñom dañu ajapp né at ci né waccu du sobe ak yu mel nonu harafi rahmatullah alayhi ñom ci atté yu mel nonu ci ñom lañ koy gënd gis donté yenen borom xam yu rahmatullah alayhi man and nañ ci buntu bobu waye nañ koy teurele modul nek ben nañ koy teurele modul nek ben légui kon masala bi nga xamantene mom manam mom lañ wara gis kon mom moy manam ginnaw bañu xamé ni ñom ay sobe lañ lan mom moy borom xam xam rahmatullah ana nan lañu teurele ak yi manam atti yi aju ci saw yoy manam saw yoy lan moy seen atté dañale manam saw di bu gur ak jigen sobe la wa sobe lañ manam gennaw buñu xamé ni sobe lañ nak lan moy sen manam lan moy sen atté nan lañ leen di dindé lolu borom xam xam rahmatullah alayhi tam dañ ci wouté ñi nga xamantene ñom ñoy hanafi ak maliki rahmatullah alayhi ñom dañu japp né dañuy raxas ñom ñaar ñep dañ leen di raxas waye sauf que raxas bañ leen di raxas moy wouté manam dañ koy woyofal dañuy woyofal benn bi bi ci dess ñu manam niñ leen di wiss manam dañ koy wiss mais wiss go xamantene dañ ci soti ndox xétu grâce bobu rahas bu woyof lay doon moy su dalé fi damay jël ndox soti ci ba nga xamantene après day toy xép rek toy xép nga xamné suma wéñé rek han ndox mi touru mu daal jeex voilà ñom lol lañ wax manam ñooñu ñom ñoy ñi nga xamne ñom ñoy ñan ñi ñoy xalaf yi ak maliki rahmatullah mais lol ci lire mu sawum lire mu goor amma sawum lire mu jigen mom dañ koy raxas comme ni ñi raxas sawum lire mu goor waye bobu dañ ci gëna bayyi xel bobu dañ ci gëna bayyi xel bu deug legi ñi nga xamantene ñom ñoy khana shafi'i ak khanabila rahmatullah alayhim ñom li upp ci ñom dañ ne dañuy raxas wala bok Shafi'i ñu jël Shafi'i kessé Shafi'i rahmatullah alayhi ñom ñetti wax ñoo am ci seen biir wax bu ñëkk bi mom moy wax bi nga xamné mom la Hanafi wax ak Maliki waye ñom rahmatullah ñom dañu gëna dem fu gëna sori moy ñom dañu japp né ni ñi raxassé sawum lire bu jigen ni lañuy raxassé sawum lire bu goor manam ñu raxass ko ñaarël wax ji mom moy né dañuy raxass sawum lire mu goor waye dañ koy wiss comme ni nga xamné non la manam moy dañ koy wiss amma bu wala bok dedet plutôt manam sawum lire bu goor ak sawum lire bu jigen yep dañ leen di wiss sawum lire bu goor yep ak sawum lire bu jigen yep lan dañ leen di wiss amma ñi nga xamantene ñom ñoy moy wax bi gëna siiw nak té bobu mom moy mazhab bi manam mom lañu gën mo gëna siiw ci mazhab bi té mo ci gëna wër moy ne téxantal am naké moy sawum lire mu goor dañ koy wiss sawum lire mu jigen manam dañ koy wiss moy dañuy jël lu tolok par exemple ten ko ndox soti ci ba rek mu toy ci kaw non même boudé bo wéñé dara du wacc wayé nonou rek manam mu toy rek voilà amma li nga xamantene nak mom la ñenn ñi mëna déggé wax ji wala hadith bi né da ngay jël rek ndox taxal sa loxo rek def ni manam def ni rek nonu fer ñen ci di fer manam tok ki tok ndox yi dedet moy comme ni buma jëlé laal ndox ni rek def ni ni nonu rek mu dal ci lolu amul kenn ku ko wax ci borom ko lolu da wara leer wax momula kenn waxul ne manam tay buma laalé masalan sama loxo ci ndox mi rek da def ni rek nonu manam yëngal wi tax ko rek ndox momu di wadé manam ñu tuddé ko wisna lolu amul kenn ku ko wax ci borom xam yi rahmalahu ñom ñep li nga xamantene lañ wax au minimum moy ne buma jëlé ndox dama ko ci soti quand même bamou toy ci nonu manam bamou téggu ci kawam ndox mi téggu ci kawam hanafiyé fofu liñu ak maliké rahmalahu liñu wuté ak shafi ak hanabilé rahmatullah alayhim ci bob buntu moy ne ñom dañu ne duñu yam fofu ñun dañuy il faut que ñu raxas ko quand même manam il faut que ñu soti ci ndox ba ndox mi note lol li nga xamantene mom moy sawmi bu ko defé suñu ko wagné ndox mi daal di tour lola lañuy wax ñun lola manam mbir mi faaw mu yegg fofa kon ñu gis né comme niñ ko gissé won ci amna ñaar wala ñetti jotay né ñi nga xamantene ñom ñoy lu bare ci borom xam xam bi rahmalahu di netali manam ñi sharha hadisi wala yu mel nonu téré hadisi wala ñi di netali wuté yi borom xam yi rahmalahu wuté liñu japp né loolu la hanafiyé ak maliké rahmatullah alayhim wax manam ci japp né ni ñi raxassé sawum lire bu jigen moy exactement ni ñi raxassé sawum lire bu goor mbir mi démé wut nonu manam dañ leena askana lay mbir mi sans deug ñu xootal deug li nga xamantene mom moy mas'ala bi ci ñom ana nan lañ ko gissé mbir mi nemu démé moy né duñ moy yamuñu ñom ñep d'accord nañ ci né yamuñu han comme ni nga xamantene lolu leer na bamu dess né tékantal bi nga xamné mom lañ indi ci shafi'i rahimahumullah voilà légi kon ñu ñew ci suñu ci masala bobu inshallah kon masala bobu moy ne sawum lire manam borom xam xam rahmatullah lutax ñu wuté ci téxantal bobu lolu gisoon nañ ko amna ñaari jotay yakarna manam gisoon nañ téxantal bi lokon dañ ci ñëwaat rek ci gattal ngir ne waxon nañu hadith yi nga xamantene mom moy han fatlu voilà waxon nañ hadith yi nga xamantene manam ak ñom nan lañ comprendre mo bi ndax biñi sharha baat bi biñi yek ci baat wayu rashu gisoon nañu tekantal gogou fan la jogi manam wayu rashu def na wis lan motax ñom ñu wuté ci wis gi ndax hadith yi dafa am ay riwayat yu bari amna riwaya par exemple wayu yum baxu def na wis mais comme annabahu mom moy arrashu te rashu moy bat bi nga xamantene mom mo gëna firi ak xéetu wiss ka annabahu waye dañu jégué wanto danaka ben lay manam ay synonyme lañu waye borom xam xam yi rahmatullah alayhi manam hadith yoy bari biñ bari yi nga xamantene yenente bi sallalahu alayhi wasallam moy hadith ñewna hadith sayyidina ali hadithu maulana ibn abbas radiyallahu anhu hadithu kan lubaba wala radiyallahu anha hadithu ummu salama radiyallahu anha hadithu sayyidina abu samh bi ñu ne radiyallahu anhu yu bare kon hadithu bare ñew nañ ci di tekkale yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ci jangale ne dañuy wiss lan budé sawum lire mu goor dañ koy wiss waye budé bu jigen lire bu jigen dañ koy lan dañ koy raxas lolu kon wuté gogou manam nga xamné yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam moko tek yoy mom moy dalil bi gëna leer moy bi gëna argument bi gëna li gëna feñ ci lan ki na dañu wara tekkale ñaar yoonu manam ñaar yoy dañu leen wara tekkale waye ñi nga xamantene ñom ñoy chaf maliki hanafi ak maliki rahmatullahi alayhim andak li nga xamantene mom lañu bare ci surahi manam ñi di sharh hadith yi souba manam japp ne ah ñom day gaay amuñu argument quoi gaay ñom voilà hadith ya ngi ni leer bay bëgg dé té amuñu ci ñomit dañu gis na ndekete am nañ ay argument té yo xamantene ñom ñoy jëmmé argument yi nga xamné ñom lañu utiliser sauf que baatu yu rash wala yu yundahu manam def na wiss nan lañ koy jéggé baat lool rek mom moy différence moy wuté bi nga xamantene mom lañu wuté ak yenen borom xom xom yi rahmalahu ñom dañu né buñu jëlé lox soti ko fenn bamou fessi lolou day dadi ba nga xamantene dañ ko def bamou note ko lol manam ba pare nga xamne boko wéñé day touru lool mom xétu raxas la waye raxas gu woyef la wouté nak raxas be nga xamantene moy da ngay sorti ndox mu gëna bari encore fété wéñ ak yu mel non lool bobu lañu def bu jigen ñu né lool luy tektal bi parce que wiss bi mom lutax ngi wiss ngeen man ko yobbu ci maqama bu ga bu reey nonu kanam ñu né parce que wiss mom moy touti ndox rek ngay def ba koy asperger rek touti rek ñu né waw parce que lool likoy firindé moy né yenenti bi sallallahu alaihi wasallam moy deja bo xolé hadithu abdullah ibn zayd radiyallahu anhu bi xamantene day netal njapp yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa na summa nadah ala rijlihi manam dafa mudali dafa wiss ci japp ci tankam bi manam bi mu yexé ci njapp manam ba massa bop bi ba pare bi mi rahas tanki dafa jël ndox di wiss manam rahas ko kon ñu gis ni wiss gogou xéddu rahas la tamet ñu la benen bi mom moy hadithu sayyidina ali bin mi nek ci sahay tamet manam bi nga xamantene mom la doon wax ne man dama daan gis masyulu bari mun kuntu rajulan mazal fastahiyatu an as'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani natihi indi fa amartu al-miqdad ibn al-aswad radiyallahu ta'ala anhu fas'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manam hadith bobu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakfihi al-wudu wala bok imdah zakaraka wa tawadda ci benen riwaya irsal zakaraka wa tawadda manam kon be gis hadith bi meme hadith bi la waye riwaya ñoñu leral ne manam ne an nadhu xetu rahas la moy lan yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom sayyidina ali neena waxon nañ ci hadith sahl bi tamit radiyallahu anhu radiyallahu ta'ala no bobu tamit hadith bobu gisson nañ ko manam ñom ñaan ñom ño bok bobu mi ci sen sunan imam at-tirmidhi rahimahullah yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa manam ñom dañu ñew ñom ñaan ñep problème bi len dalon moy ne xamuñu won ne ndekete ki gis masyu mom day wal di rek japp rek da koy doy ñom dañ dan sangu te affaire da dan seddu guuy ba sen digg ginnaw di waja xat neena ma dadi bude sahal sayyidna sahal radhiyallahu anhu mom dafa dem laccu yentibi sallallahu alayhi wasallam yentibi reey ko dal niko pourtant de njapp rek doyal na la de waye te li nga xamantene mom la ndox mi laal mom dang ko waran mam dang koy wiss rek dang koy wiss waye manam moy ndox mi fimu laal ci manam nit ki bu gisee masyu bi fimu laal ci yere bi dang koy wiss waye buñu gisee lolou yentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waxe budé bu hadith sayyidina ali bi karramallahu wajhu dafa né man nak bima daan gis masyu lu bari dama ko rusona laj yentibi sansam dama amon manam kër sa plutôt pour laj yentibi sallallahu alaihi wasallam ndax lan mune ndax le fait que domam mo sayyidat fatima da nekkon manam nekkon sama soxna manam mo am kër sa nak ci laj koko ma nga koy digël miqdar ibn al-aswad radiyallahu anhu nena momu dem lak ko mune yentibi sallalahu alayhi wasallam da di koy re da du muñ dal niko pourtant day njap rek doyal na manam mune ko waxal ne ko na wiss manam ceurum te nako lan na dal di japp waye ci benen riwaya def ni na rahas ceurum te na japp manam ñu gis ne bati moy ne kon rahas gi manam kon ni wiss gi nek te rahas lañ ci djublu benen dalil bi mom moy hadith bi nga xamantene mom mo nek ci suñu kanam manam buñu gis paré ci bi bobu lañu gis moy hadith sayyidat asma radhiyallahu ta'ala anha mi nek sahih imam bukhari radhiyallahu ta'ala anha nga xamné yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañ ko laaj ci mbiru lan deretu mbeureuk bu laal yere han munatahtuhu thumma taqrasuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tatalli fihi dang koy xoss nga daal koy jël fété ko ak ndox après nga daal koy wiss après nga djulli manam nga gis ne wiss koku tektelew rek après nga wiss non ci gaw waye moy nga soti ci ndox mo xamna manam gis nga boko xossé après nga fété ko manam moy nga soti ci ndox mo xamné après soko wéné ndox mi day dañ lolou la mëna tek si ro mënul tek lenen kon bu boba ñu gis ne nak ha gogou manam baat bobu ci jëmm bopam da fay daal di firi lan han day daal di firi xétu rahas waye rahas bu gëna woyof rahas bi nga xamantene mom moy di soti di ki fété wala ki di fété di wéñ xétu rahas gogou manam bokut ak bobu bu wé argument maliki da xamna voilà kon ñaari xet raxas yi dañ leena woutale moy ne ñaar yep dañ leen di raxas sauf que be raxas biñ koy raxas day woyof budé bu goor budé bu jigen raxas biñ koy raxas day gëna sérieux comme bu mag comme budé ay sawu mag la deug kon lolu mom moy li nga xamantene mom moy sen dalil manam moy sen dalil moy sen ay tekkal moy sen argument ñu né waw ana nan lañ mëna xamé né ñu tekantal yoyu nan lañ koy mëna xamé ñu né ñun am nañ benen leneen luy wone né manam yantubi sallallahu alayhi wasallam ba lu mel ni jëfëndiko wu ko fi kessé amna fenen fu mu ko mësa jëfëndiko wé nañu xol hadithu sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala bi nek ñaar fexé yantubi sallallahu alayhi wasallam né sababul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun manam saga julit manam ngañ ko wax ko lu ñaaw parce baatu saga insulté le mot insulté ñu bayyi xel ne té bo comme niko ñu bare xamé fi man buma ko dan dégg sincèrement baat bi dama dan fokk né moy ñun wolof li ñu wax saga parce que ñun wolof buñ né diwu saga na manam wax ju ñaaw lay doon bo xamné dañ ci tuddu ay nday ak ay bay alors que baatu saga ci arab yu arab buñ né diwu saga na wala d'ailleurs tubab bi buñ né il a insulté manam dublu wuñ ci tuddu nañ yaay wala papa manam dublu wuñ ci lolu alors que ñun lolu lañ ci dublu motax baat yu lu mata baye xel la manam culture manam culture lu mata baye xel la motax lolu bobu yagul dara ci la commencé comprendre ne ndegete ñun li ñuy wax sa ga en fait dafa melni existé wul ci yeneen langue yi manam ba wutu luñ ko ci bana ci yeneen langue yi manam ñun ne du sa ga la suñu xel ci limi ñëk dem moy wax na wax jo xamne voilà donc kon ñom liñ ci dublu manam kon baat bi muy leer manam ñom liñ ci motax yentou sallallahu alayhi wasallam fi bu ko waxe waxul nga tuddu nit du yaayam wala papam manam wax ju tek ci lu ñaaw dedet mais limu ci dublu rek moy wax ju manam moy ngañ ko wax ko lu ñaaw wax ko lo xamne da koy offenser loolu lay tek loolu nak la yentou sallallahu alayhi wasallam ne def ko julit loolu fisku la manam ak beut top beut yoon la manam du genn manam tekkiwul genn top kesse mais beut yoon xam nga fisku manam ñaari baat yoy moy al fasiq ak munafiq ñaari baat yoy existé wu ñoon en fait arab yi xamuñu leen won avant l'islam di ñew ñaari baat yoy arab yi xamuñu leen won manam buñ ko waxe da nga xam limi tekki waye arab yi da nañu ko jëfëndiko ndax xamuñu ko won manam nit ku mel nonu xamuñu ko won manam moy fasiq moy ko xamantene yoon bi dafa nekk ni ah yoon bi dafa nek ni ñu ñek ko mom au lieu mu jaar manam ci buntu bi pour genn mais mu beut manam infraction la def bi mi genn yoon bi dafa defale infraction lool mom moy fasaqa voilà manam gis ngeen ki leg beuy bo leen set lool mi ñi def tolu jamburi pour rour ko buñ ko ñagge xam nga duñ jaar ci buntu bi mais dañuy lool moy fasaxa manam dañuy beut ñak bi mom bu xolé rek beut bi xat ci fofu rek japp na war na fa xat rek mu daali faxe ba dugg daali yaq ñak bi dugg nonu ak wala sacc ko xamantene day dugg ci kër gi au lieu mu jaar ci buntu bi mu daali tax fenn ci ginnaw dugg lool moy fasaxa lool nak kon manam fi nga xamantene moy yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala nga jall ko jadd manam nga moy ko mais d'une manière bo xamantene da nga jadd da nga beut da nga defale infraction ci fi nga jaar manam normal yow déjà da nga genn yoon bi woro wona genn yoon bi mais fa nga jaar pour genn yoon bi fofa kenn du fa jaar lool moy fasax lool mune ki ñaanu julit manam ki koy saga manam dans le sens bi ñuy wax ci arab yi ak ci tubab bi bobu lay wax waxuma ñun ci sens biñ koy waxe non bobu mom dafa gëna graw en fait voilà bi nga xamné bobu mom bi nga xamné ñun mom lañuy wax saga ci wolof bobu mom dafa gëna graw voilà mune lolu daf ko julit mune lolu ak lolu fusuk la manam moy xéetu perversité aggravante bobu aggravé bobu perversité aggravée bobu mune waqtalu way ray ki xéx ak julit dem manam bay xéx ak mom mune ko kufrun koku ak kifir la wala legui buñu xolé même bu fekente ne ñaar yépp yéne bi sallalahu alayhi wasallam djublu wu ci ne par exemple ku xéx ak julit rek legui bolé nañ ko ci yéféri mais limu def djufu yéfir la et que lool non kéfir gu ndaw lool tax mu am kéfir gu ndaw ak kéfir gu mak manam nit voilà kéfir motax kéfir ñaar kéfir la dafa am kéfir gi nga xamné mom moy tax mom moy nit ki génn ci diiné ji complètement ak bi nga xamantene lu tax nit ki génn ci diiné ji complètement wayé kéfir gu ndaw la manam moy né buñ démé bakoy comparer yéfir yi ñuy bokku tour moy né lu graw la def voilà légui té buñ xolé kéfir ak fasiq ben la manam ndax fasiq moy yéfir yi té lol alquran wax nako bimu nan fa amal ladina fasaq wa amal ladina fasaqu fa ma'wahum an-nar khalidina fiha kullama aradu an yukhriju minha u'idu fiha وَذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ حديث آية بوبو خامنا بوروم سانار مي سورة سجدة بوروم مي نيغا خامني دانيو جين توب فما لغينا فاسخو نيغا خامني دانيو بت يونو توب ففي النار نيوم داني ما فما واهم النار نيوم سين دك واي موي ساورا با بار كلما ارادو ان يخرجوا منها سا يونو بغي جين وعيرو فيها ني ديلو سي وان مو لول مو ييفيري باسكو ييفير موي كيغا خامنتي ني mom sawara bu fa duggé dootul génné sa yu démé ba bëgg génné dañ ko ci délo ba paré ñu né len wa zuqu muslim wa qila lahum zuqu adhaban nar mbugulu sawara alladhi bi nga xamné kundum yeen bi ci mom tukazibu na ngeen doon wéddi manam loolu tamit moy woné né ñoñu yéfir li ci djublu c'est pourtant alcorane baatu fasaqal utiliser manam moy dafa bëtt top té pourtant yéfir bobu bokut manam katchor bobu motax mais comme que xam nañ ni kéfir bat bi de manière très claire ak fasiq manam bi nga xamne parce que fasiq dang ko wax julit dang ko wax yefir kep ko xamantene da nga nek ci perversité désobéissance aggravée yow dañ lay tuddé fasiq mais quant à mécréance dafa gëna graw té pourtant ñom ñaar ay synonyme lañ à peu près ci langage bi ci jargon wu alcorane mais le fait que ñu woyofal bi moy nek niveau bi mo wuté c'est-à-dire que saga manam ngagnou djulit ak xex ak dem bay xex ak mom ñom ñaar seen niveau du ben niveau gravité péché bi gravité bakkar bi du ben lolu mom motax yentou bi sallalahu alayhi wasallam jëfëndiko ñaari baat yu wuté pour différencier leen manam lolu tamit fi tamit non la def manam jëfëndiko gi mu jëfëndiko ñaari baat yi pour différencier leen ci kaw lolu mom lañuy gis né kon li gëna inshallah li nga xamné moy li gëna dëgeur ci masala bobu moy effectivement li hanafiyé ak maliké rahmatullah alayhim wax moy né raxas giñu wara raxas manam moy né budé xalé bu lirum bu gor la nam duñu ko dañ koy wiss bamu toy ci ba sawmi note lan ba ndox mi note sawmi parce que ñom dañ ni su fekkante né dañ ko wiss rek nonu manam de telle sorte que dañ ko ci dañ ko toyal nonu rek non rek manam bu sawbi di toyé ni ñu toyal ko non rek ba am né même bo wéñé sax manam dara du touro gi mel non lolu manam moy né sobe bi batay mi ngi ci yéré bi manam batay kon defugo dara sobe bi mi ngi ci yéré waye bu dé nak wéñ lañ ko mu touru moy né sobe bi légui dañ na manam même ci walum xel da ngay gis né lolu moy gëna yanu mana am na gis né masala bi lolu moy gëna yanu mana kon différence bi lolu fofu la nekké amma inshallah kon jotay bi di ñew dinañu yeggale ci lutax manam ci lan moy masal manam lan moy hikma yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci yantibi sallallahu alayhi wasallam différence yi entre sawum goor ak sawum jigen inshallah manam lirum goor ak lirum jigen ak tamit lir bobu kan manam kan lañuy wax ci lir yi ak yu mel non inshallah taala dañ ko yeggale ci bobu inshallah bu tekse wallahu ta'ala a'lam bu da amul ay waxa bu ki ko somu na légui man amona ben laté ci momu dem ci walu saw gilem wa comme ni ko waxé ni ko nopi est-ce que man nañ ko jël ngir faju ci parce que dama don xol ben documentaire danaka semaine bi passé ben ku def ben recherche scientifique wa di jël saw gilem wa di expliquer né saw gilem mën na fa Mais si on a un problème, mom moy sou garab gi sou magge caractéristique yi nga xamantene ñom ñoo ci nek manam dañuy dem ba dominer manam ndax ndox miñ koy arroser day dem ba dominer ak mom limi dundé day dem ba dominer li nga xamne mom moy sobé bobu non lool mom motax mom dootu amati manam day melni rek ndox mu bari bu ci sobé bu tuti nekké manam bu boba loola du am du yaq sobé bi mu ngi melni tay ku jëlone nafere ay nafere bam dem sanni ko ci bir dekh wala geej ay wala mel non lolou du yak ndox mom du ko sawer wallahu ta'ala aalam kon xamna inshallah ñu def pour julle sallallahu ta'ala aalam sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin